وجود مقدسه فاطمه زهرا سلام الله علیها، اولین شهیده احیای تفکر دینی به معنای صحیح کلمه. حضرت زهراستی بعد از پیغمبر ناموس دهره، مگه شوخیه؟ وقت این زهرا حالا که دیگه نیروش و داد، پهلوش و داد، بازوش و داد، صورتش و داد، تو بستر افتاده، رمق حرکت نداره. زنهای مدینه اومدن به عیادتش. کیفه اصبحت یا مولاتی، بیبی جون حالتون چطوره؟ نمیگه پهلوم، نمیگه دستم، نمیگه صورتم، چون اینا رو من دادم برای چی؟ برای یه امر مهمتر. اون امر مهم رو میگه. یه تیکش اینه، زنها برید به شوهرهاتون بگید لو مالو ان المحجت لامحة و زالو ان قبول الحجت الواضحة. اگر مردم از مسیر درخشان برگشتن، منظورش از مسیر درخشان راه علیست، چون بیان میکنه، اگر مردم از راه درخشان برگشتن و زالو ان قبول الحجت الواضحه، از قبول حجت روشن و واضح سر برگردوندن، لردهم الیها و حملهم علیها. این علی کسی است که میتونست اینا رو برگردونه تو راه روشن و اینا رو بکشونه به سوی اون حجت واضح و آشکار. و لسار بهم سیرن سجحا، و سیر بده. ببینید یک ساربان وقتی چند شتر داره و عده‌ای رو سوار بر این شترها میخواد از این مبدأ به اون مقصد برساند، دو شکل میتونه سیر بده. یک سیر دادنه، تو دست انداز میندازه، تو دره میبره، تو رودخونه پرت میکنه، مثل راننده ناشی که اتومبیلو انقدر این در و اون در میزنه تا سرنشینان رو توی دره ای نابود میکنه. یک وقت آرام بی اذیت بدون تکان و حول به سرمنزل مقصود میرسونه. جانم فداد زهرا جان، چقدر زیبا فریاد زدی در بستر بیماری با پهلوی شکسته، با صورت سیلی خورده، با بازوان ورم کرده، پیامت رو برای اونهایی که احیای تفکر دینی رو میخوان اینگونه بیان میداره. اگر به سراغ علی میرفتن لردهم الیها و حملهم علیها و لسار بهم سیرن سجها. علی سیر میداد. چجوری سیر میداد؟ آرام، هیچ که اذیت نشه. لا یک لمو خشاشهو ولا یکل ساعده ولا یمل راکبه. این شتر رو وقتی میخوان بکشن یه سوراخی تو بینیشون ایجاد میکنن، یه چوب خاصی رو میندازن، مثل دهنه‌ای که برای اسب قرار میدن، اینو میکشن که اسب رو نگه دارن یا تکون میدن که حرکت بدن. این خشاشه. اگر یه جوری باشه الان این حیوانی که میخواد حرکت کنه هی دردش بیاره، اذیتش کنه یا خستش بکنه، این الان اون حرکتی که میخواد انجام بده نمیتونه. زهرا سلام الله علیها تشبیه کرده زنان مدینه متوجه بشن، میگه اگر علی رو قبول کرده بودی مثل ساربانی که شتر رو یه جوری میکشه، نه این شتر خسته میشد، یعنی امت نمیبرید، امت دلزده نمی شد، امت از اسلام و قرآن نمی برید، امت آرام حرکت می کرد، نه مرکب خسته می شد نه راکب. ولا یمل راکبه. یه زمان راکب کسی که سواره بر این مرکبه، میگه خسته شدم منو بیار پایین. چرا این شتر اینجوری حرکت میکنه؟ چرا این اتومبیل داری اینجوری هی تو دست انداز میفته؟ بذار بیام پایین، من این اتومبیل رو نمی خام. یه زمانی هم راننده خسته شده، میگه من این سرنشینان رو نمیخوام، اینقدر نق میزنن، یه ذره تحمل ندارن تا من این دست انداز رو رد کنم. زهرا میگه اگه علی بود هم مرکب مرکب هموار بود، هم راکب راکبی بود که راحت به سرمنزله. اون وقت ادامهش چی میگه؟ لأوردهم منحلا صافیا رویا، اینا رو می برد به اون سرچشمه ای که آب صاف و زلال از اونجا خارج می شد، می گفت آی تشنه کامان حالا بنوشید. خب بعدش چی میگه زهرا سلام الله علیها؟ میگه اگه علی بود شما رو به این سرچشمه میرسون، اما و ابشرو به سیف صارم و ما اشتعراک دهر عجبا، اما به شما میگم به جای این آب گوارایی که از اون سرچشمه صاف باید بنوشید، شما خون خواهید دوشید و شمشیرها بالا سرتون قرار خواهد گرفت. یزید باید مسلط بشه، متوکل عباسی باید مسلط بشه. خب وقت اجازه نمیده.